كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق ددي دا بل باب شروع کیږي پدې کې ترغيب ال قران دي ترغيب ال قران چې ور کوي نو اول به ترغيب ال قران دي دا غي نه پس او غي سره به تشجيع وي بیا به دا غي نه پس کوم دي زجر وي منکرين او معرضين د قران او د وحي ته دا غي نه پس بیا به ترغيب ال کتاب راشي ف نه دا بیا وي وسره به تخويفات وي دا به چليږي دا حالات تا قیامت پا تقریبا دولس بیانی دا با اوچنی که تر یو سل او یو لسم آیات پوری دا غینا پس بشارت ورکی چه کل ورکی دا غینا پس بیا دویم دعوراشی ترغیب الی القرآن والا بیا با ذکر کئی بیا بلا تاویی چه دا بلچه تابیر نشه و پا خطا کم دا بلچه تابیر شو هیو شو دا نام دیا با نقصان در که دا که آدم علیه السلام تیش ورکرو دا آدم علیه السلام کیسه و پا که ذکر کی دا غینا پس بیا تقویف دنیاوی ورکی که سوک دا قرآن نمخاری بیا با اخروی ورکی دا با تر آغا یو سل ویشتا پوری بیا با دا غینا پس چکم دا ذکر کی دا اقوام سابقه و سر تقویفو او پا یو سل اتویشتم که اغیب دا ذکر کی یو سل یو کم دیرشم که بیا جواب دا سوال بی خوش بی که پا دوی بانده بیا عذاب قولی فورا نرازی دا غینا ورست و بیا عذاب دی داعی تا او بیا با چکم دینو حکمت تا نازلی دو دا کتاب بیر طول با دا قرآن سر مطالب طول دا سر مطالب شو قرآن سر ترغیب الى القرآن دی قرآن تراسی متوجه چه سوک مقرآن غیر تخویف ورکی دمکی ورکی گوری وطا من آرس كذلك انا قصت عليك من انباء ما قد سبق دارنگ من بيانو فتا باندي من انباء ما قد سبق ده خبرو ده اغنه مكه كثير شي ملي پیغمبران وقد اعطيناك من لدنا ذكرا او يقينا منغا دركله تا ته خپل طرف نه ذکر نصيحت نصيحت مدار دركله ده پدي نصيحت پانه چليگا من اعرض عنه قصتو شخا چې سوک نه مقواله چې چلبي فمن اعرض عنه سوک چې مقواله دي قران نه فانه يحمل يوم القيامه وزرا ودي او پور تکي پور د قیامت پانه بوج خالدين فيه هميشه بيدي فدا بوج کې وسا لهم يوم القيامه او بد دیلہ فورت د قیامت کے حملن بل پیٹے سرے یو پیٹے خود خپل گناہ رے یو چلا بل را گمراہ کر دے غو فلا بیل را پروتی خا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين اس حالات د قیامت کا ذکر پیدا بکما اور دی یوم پاغا اور اس کے ينفخ في الصور چ پک بوالے چ پش پہ لئی کے ونحشر المجرمين او جو بکم مجرمان یوم ایدن فدغ اور اس کے زرقن د شنو ستر گو والا تور مکونا او سنی ستر کے پدا سے حالت کی براسی یتخافتون بینہم پٹے پٹے بری بکی دیو بل ترا پس بکی پوشوی نو آغا بینهم پخفل میانسکی سبوی الا بستم تاس وقت نه تیر کرے الا عشرن مگر لشپی اے مونگا لشپی صرف دنیا کی تیری کردی خواه دا خبری بکی پٹ پٹ بلی جیده با آغا دیر خوف پی نو آغا دنیا زن بوتا دیر کم کارشی نحنو اعلم بما یقولون اللہ وی مونگا خب وی پاغاست دیوائی اید یقولو امت لهم کلچ با اوی غطول نو خیار دوی طریقتا فیتبار دلاری سرا دیرو خیار سرا فکر آفاس یا غب سوی الا بستم تاس وقت نه تیر کرے الا یوما مگر یک یورز یو ورز تکم دن آغا تیرا کرے دا ویسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا ویسألونک عن الجبال اس پامینس کی دیت پختنا کولا چخا تچی واجی لا دنیا بطولا ورانش ندا غرون چی دیدہ بست دب جرت لالشی اللہ ویسألونک دیت پختنا کی دیت آنا عن الجبال فبارد غرون کی او در قیامت بل حالت تی فقل ورطوا ینصفها ربی نصفا وابلو زیدی لر رب زما پالو زولو سرا لب والو زی فیدروها قاعا نپری بڑی دیز مکلی را قاعا سب سفن میدان خوایا خوایا میدان بپاتی شی لا ترافیا عوجن نبا ممیت پدیکی عوجن کوگوالے ولا امتن او ندی رکی ندا سلا سے گونڈائی گونڈائی نا پکی نیش تلی بزا ختم شی یوم ایدن پدا غورت کی یتبعون الدا یا تابی کی گبا خلق دا آواز کون کی آواز کون کی اسرافیل علیہ السلام باوازو کی حلمو الى عرض الرحمن راضی پیشی دا رحمن تا خلق بطول آغا طرف تروانی لا عوج لہو چه نبی کو گوال دا اغلرا نبی دا خلق کو گوال دا آغنا خلق بدا آغنا کبیگ دا کبیگ سید با آغا طرف تزی وخشعت الاسوات للرحمن او کتبشی آوازنا للرحمن دا وجد یر دا رحمن نا فلا تسمعو تبناوری الا همسا مگر اغا آواز دسینی دا خلق دا سینو آوازنا بسر پرازی نور تو خبری نشی کولی دا سی حالت پی یوم ایدن پدا آورس کی لا تنفعو شفاعتو چه گتا بنور کی شفاعت الا من مگر آغا چاہتا اذن له الرحمن چی جالت ورکڑی اغا ترحمن ورد یلہو قولا او رضا شوی دا اغا پوینا باندی چا پوینا راضی شوی چا لا الہ الا اللہ ویلی مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ورکی یعلو ما بین ایدیهم و ما خلفهم اغا اللہ تعالی پوئے دے ما بين ايدي ما چولان دي دوی ندي ان خيرت وما خلفهم كثير رسولين دنيا ولا يحيطون به علما او دي اشرا گيرول الله تعالى فعلم کي پخپل علم کي الله پاک سو نشرا گيرول الله زمونگا تول مونگا تول الله پاک پخپل علم کرا گير کړيو وعنت الوجوه للحي القيوم اس بل يولثم زحالت داده وعنت الوجوه او كم دغه بشي ذليله بشي مخونه للحي القيوم د وجد اغجونديو د انتنگون کي د نظام نا اغه سوکته اغه الله تعالی د دغه يري د وجد نه خلق وسشي مخو دغه بشي مخونه به ذليله شي وقد خاب من حمل الظلم او يقين النا مراد شو اغه سوک چ پورته کړي د ظلم او من يعمل من الصالحات بشارت ته اوس اغه سوک چ عمل کوي موافق نشاله او هو مؤمن فداس حال کي د مسلماني فلا يخاف الظلم نه به ديږي د زياتنا ولا حزمن او نه د کمينا چې عمل نه شي کاټ کړی شي وكذلك انزلناه قرانا اس بیا ترغيب ال قران دي چې خدای خو دي خلق نه من دا حالت شو راشي قران ومني وكذلك انزلناه دارنګ من نازل کړی دي قران نه قران عربيان په آسان مضمون والا يا په عربي ژبه کې وصرفناه فيه او صرفنا فيه او بار بار بيانو موږ فيه په دې کې من الوعيد الوعيدنا مختلف صداګان دم کې په بيانو لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی فلحال تقوا واخلي تقوا وکي او يحدث لهم ذكرى يا پیدا کی دا قران دوی لره نصیحت نو په بل وخت او په ایمان راوړي فتعال الله الملك الحق نو نتیجه دا قران دا دا بیا دا و تکرار کا صریحي فتعال الله الملك الحق او چت الله تعالی الملك بادشاہ دے الحق فرشتیا ولا تعجل بالقران او تلوار مکو ته په قران باندې ها چې توا چې عذاب دي ذر راشي من قبل ما خلاینا اي يقضى اليك وحيه چې پورا کړی تا ته وحي دے قران دا قران دا پورا کېدو نه مخکې په عذاب مغواړه قران دی او پیر ووري یو پیر راشي وقل وا رب اي رب زما زدني علما زياد کې مال را علم الله زما علم زياد کي اوس د دینه پس ما تا توید ادم عليه السلام کی څه ذکر کړي چې ته وای تعبیر قران چې ترغیب له قران دی خو د بل چا تعبیر نشي که صحیح در نه وشو کنه نو بیا به مطلب داري او په دې قصه کې اول د ادم عليه السلام عذر پیش کړي چې ادم عليه السلام غریب نه هیر شي وګوره هغه څه قصدن دا غلطي نه دا کړي هغه ته ذکر کړي ولقد عهدنا الى ادم یقینا موږ امر کړو ادم عليه السلام ته من قبل مکه دینا امر سو ویلا ونا مقر نه هوا فنس یانو هیر کړ ولم نجد له عظما او نو منتل موږ د ادم عليه السلام لپاره قصد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا یاد کا پاو وخت یو موږ ملائکه وتا اسجدوا ل ادم سجدو کوي ادم عليه السلام ته فسجدوا سجدو کړه سجدو کړه فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو فقلنا نو موږ وی ادم اے ادم ان هاذا دقی یقینا دا شیطان چې دی عدو لک دا دشمن ستاره ولی زوجک دا بیبی ستاره فلا یخرجنکما نو ان باسی تاسو دواړه مینه جنت لري جنتنا فتشقا نو تاسو به محرومه شي وره دی خیال کوي د دنه به ځان بچی ان لک الله تجوع فیها یقینا ستاره پاره په جنت کې مزیدی هغه دادی الله تجوع فیها چې تم نو گه کې پدې کې ولا تعران بربندېږي وانک لا تزما او یقینا ته پدې کې تګی کېږي نه بیا په جنت کې ولا تزحا او نه په کې تاګرمی کېږي فوسوس الیه شیطان نو وسوس پټه لام څو کړه شیطان یو فقال یا ادم نو ورته وی قال یا ادم نو ته اے ادم هل ادلک آیا او خم تاتا علی شجره الخلد او ونه د همیشوالی و ملک او حکومت لا یبلا چې هغه زړیږي نه هغه سره هغه دا ونه دا وکړي نو هغه بیا نور تفسیر ته شوی لکه ته مونږ ته خپل څه کیسی وشو فاکلا منها نو خپل دواړه دا غینا فبرت لهما سوآکهما نو کارا شری دواړه ته عورتون خپل وتفقا او شروشو یخصفانه چې په واستکول علی ما فزانونو پوره من ورق الجنه د پانو د جنتنا وعصى ادم ربه او نافرمانی وکړه ادم علی السلام نافرمانی وکړه ادم علی السلام نو دا نافرمانی چې دا ما تاسو ته ویلو چې دلته ګوره عصیان کله په اتحادی خطابان مطلق کیږي کله په هیر باندې نه او کاروشي عصیان ورته وای نور دا نه چې ګنا دی او کنه دا ګنا نه دی وعصى ادم ربه او نافرمانی وکړه ادم علی السلام در خپل فغوا نو نامراد شو مقصد خپل کې هغه وګد وخت په جنت کې تیر نکړو بل دغه وشو ثم تباه ربه بیا غره کړل رب د فتاب علیه نو مهربانی وکړه په د باندې بیا په رحمت را شروع کړو وهدا او هدایت وته وکړو قال بتا منها جميعا بیا الله داغه نفس ورته وی کو سید والا منها دې جنت نه جميعا ټول فاما یاتی بعضکم لبعض عدو بعض استاس نه بعض له دشمنان دي فاما یاتینک مننی هدن که چرته راهی تاس ته مننی زمار طرف نه هدن هدایت فمن اتبع هدایا نو هغه څوک چې تابع شي د هدایت زما فلا یضل نو هغه نه گمراه کیږي په دنیا کې ولا یشقوا نو بدبخت کیږي په آخرت کې نو بیا ته وی چې اتباع وحی کوي اتباع هدایت کوي ادم علی السلام ته ویلو رس ته اتباع چاو کړه د وحی د الله وکړه یا دا کامیاب دی و من اعرض عن ذکری اوس بیا تخویف ورکې معرضین او تا خدا دنیوی او بیا پسې ډایرکټ کوم دې اخروی شروع کیږي ثم و من اعرض عن ذکری هغه څوک چې مخواړې د ذکر زمانہ فإن له معيشة ضنكا یقینا دره پارا به ژوند تنگ جوان به تنگی څه مطلب دانه چې روپۍ بو سره نه روپۍ بو سره کې ډېری خو بس پجوان کې بتنګ نه خوانه شروع او اوس اخروی تقوی او مونږ برا جمع کو دوی لرا دلرا یوم القیامت فورت د قیامت کې رافا به سو اعما په داسې حال کې چړون بی دې بړون دی ښا نو چړون را پات نو قال دې بو رب ای رب زما لما حشرتنی اعما ولید درا پاس ولوم لوند وقد كنت بصیرا او یقینا ز کو لزم کې په دنیا کې قال الله ورته وی کذالک دارنګ وی تو اتک آیاتنا راغل اتا تمونگا تا آیاتنا زمونگا فنسی تہان تا غیر کڑیو اگر تا غیر کلنو وکذالک فی یعنی فنسی تا فتارک تہا تا دا اللہ اتنا پریخو وکذالک اليوم تنسا ندارنگی نن تا پریخو دلی سپا عذاب کے وکذالک نجزی من اصرف اللہ وی دارنگی بدل ورکو مغا چاہتا چیزیاتیو کی ولم یؤمن بی آیات ربی او ایمان مرا وی پایاتنو در اقبل باندے ولا عذاب الاخرت یو خامخا عذاب دا خیرت چرے اشد وغا دیر سخت و ابقا او ہمیشہ دے افلم یهدی لهم کم اهلکنا اوس تخویف ورکی په ذکر د اقوام مکذبا او صادقا او سرا افلم یهدی لهم آیا نه د ښکاره چې دوی ته کم اهلکنا قبلهم من القرون ثم می تبا کړی دي په پیړونا یمشون فی مساکنهم دوی ګرځي را ګرځي په ځایونو دوی پیړو دا وایي کې ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل دي لئولی النهى د پاره د عقل والا ولولا کلمه سبقت من ربک جواب د سوال شو سوال دا راغی چې دوی ویلي چې خلک چې د مشرکان الله تخوا خلل نه په حال په عذاب النراضی الله وی ولولا کلمه کچرت نه وی فیصله د الله تعالی په تاخير د عذاب سره سبقت من ربک چې وړاندې تیر شوی د رفسانا بار بار راغی بس بیا اوس ترکیب ته ضرورت نشته لري لکان لزاما نخامخه او بدا عذاب لازما لهم لازم به د دوی سره واجل مسمى او کچرت نه وی هغه نیټه مقرره د مخکنه د عذاب اوس په عذاب راغله اوس عذاب د ایت ورکی چې قرآن دې ترغیب قرآن کوشو او د قرآن بیانوا خو چې بیان د حالات په کې راځي فاصبر نکلکشا علامه پاوت باندې یقولون چې دوی وای بس وای با تب تر دین نه ماوڑا وسبح بحمد ربک دې مدد سبح بحمد ربک پاکی بیان وا سره د حمد ربتا قبل طلوع الشمس مخک درا خطر دل مرنا د سبا موشو و قبل غروبها او مخک د پری وصل دل مرنا د ما دیگر موشو و من انا الليل او فبادي او من انا الليل فبادي وقتن لشبه کې فسبح نو پاکی بیان وا ماستن موشو و اطراف النهار او په طرف نو دورا دکی ما سخین او ما دیگر شو پوش لیل طرفون نیخا دو لوگ تکنه دا غطیم که لعلک تربا دیده پارا چه تا خوشحالا شی پا دغا وقتونو که تسکوا پا تسبیح وای اللہ تربا دیده ابن عباس سبای کنده منزونت مراد دی یا بعضی وی فسبیح و تسبیحات مراد دی قبل طلوع الشمس و قبل غروبی ها سهر در نور نمخ که وی تسبیحات وای اچه کم اغا ماسول دعاگانی دی اما خان در نور پریوتون مخ که بیوای پوش بی دغا تیم که ما دیگر تیم که خلق وی کن ولا تمدن عینیك او تم موب دو سترګې خپلې الاما اغه معلومه تا متعنا به چې مونږ ګټ اور کړی د پاغې سره ازواجن ملدارانو تا اے ازواج هغه معنا ته یاد راکنه سو پیری مې تو کړی مالداران بعض ځایونو کې راځي منهم د دنیا زهرت الحیات الدنیا د وجه د پړک پړوک د ژوند دنیا وینا حال نفتنهم فيه د لپاره چې مونږ فتنه کې واچو دوی فيه په دې دنیا کې ورزق ربک او رزق د رب ساتي دې خیرنا به تر دې او ابقا او همیشه دې و امر اهلک بل عذاب داعیتا اغه داله و امر اهلک او امر کا وکورنی پلیتا بس صلات په موږ باندې واستبر علیها او ته په خپل باندې صبر کو په دیوانه کله کوسیګا لا نسالو کرستا موږ ته نه رزق نه غواړو اے موږ ته نه رزق نه غواړو مال رزق نه راکو سمات له الله تعالی خو دې چانه رزق نه غواړي نه نه توای مان موږ په دې قضا سم رزق غټو الله وی لا نسالو کا مونږ زموار نه ګرځو تا رزق اند رزق یې ستا د رزق زموري په تانه د قمار ته مونږ کوا مونږ لږ کرا دا خو شي د دې مطلب دی ها مسؤلیت نو درکو تا تا لا نسالو کا مونږ زموار نه ګرځو تا رزق ان پر رزق باندې نحنو نرزقک مونږ رزق درکو تا تا والعاقبه للتقوى او اخیرین جام د پاره د تقوا دی وقالو لولا یاتینا دا اوس زجر دی په انکار د چا باندې دا په طلب د معجزات باندې وقالو دوی وی لولا یاتینا ولنرا ودیا پیغمبر مونږ ته بیاایت معجزه مر ربه دې طرف درخپلنا اولم تاتهم الله وی آیا دوی تراغلی ندی بینت و ما فی صحف الاولا بیان دا آغا چی پا مخوانو صحیف ہو گئو اے پورا بیان قرآن راغلی دی باقی که اکتا مضمون دی چکم پا مخوانو کتابو ندیو اخو تندی راغلی سو ولو انا احلقناهم بعذاب داو حکمت نزول دی کتاب ولی دا کتاب اللہ نازل کو اللہ وی زکم نازل کو ولو انا احلقناهم کچرت من دوی حلاک کری وی بعذاب من قبلی فعذاب سرا مخکر دی قرآن دی نزولنا لقالو ندوی بویل وی ربنا اے رب زمونگا لولا ارسلت الینا رسولا ولتا مونتا رسول نرا لیگو فنتبع آیاتکا نمون بتا بیشود آیات نستا من قبل مخکر دینا ان نزل و نقضا چو مونگا زلیل شو مونگا اشرمیگو من برلی اقفل شرم نمخ مخکر تابداری کروی کنا خو رسول بدرا لیگره نو اللہ وی رسول میرا لیگو سر خلق دا بانا پاتی نشی قل ورطا ہوا ہے کل متربسن هر یو استاسو زمونگنا متربسن انتظار کونکے در انجام پل دے یا انتظار کونکے در عذاب پتا سبان دے فتربسون انتظار کوئی فستعلمون در اجتاسو بپوشی من اصحاب استرات السویی چه سوک دے سوک خواندان دی استرات السویی دلار نیغی ومن احتدا او سوک دے پہ ہدایت باندی دا پتا بدرتا اولگی گی خوچے کل عذاب راشی نبیا بدرتا پتا اولگی گی خواہ تردی پوری دا در صورت تاہا دویم باب ختم چو پا دویم باب کی ترغیب الالکتابو و ترغیب الالکتاب سر زجرنا تخویفات اگر چاہتا ورکل چه سوک دے کتاب نا مخلی ایو مثال لیتا پیش کو چه گورا دے کتاب پا دائی که دے بلچه تا بیداری پا خطا کیوں چه نقصان کئی لہذا دا آغی نظام ساتا سورت تاہا پا دیبان ختم شو سورت تاہا دو داوی بی سو داوی بی جوا یو تشجیع علی الدعوت چنک دعوت چلا وقت لکشا لکا موسیٰ علیہ السلام چه سنگا چلا ولیو او دا آغی دا پار دا تشجیع یا تنی راو لشپگو او دا سورت تاہا بل دعوت سوا ترغیب الالقرآن صحیح شوا نو ترغیب الالقرآن ورکو دا موسیٰ علیہ السلام واقعی پا کی لفظ دا تاہا دا غشان چه پینز دلائل تاول کی ذکر شو دا قرآن پا ناشنا انداز بان تعرف شو دا موسیٰ علیہ السلام دا اول وقت دا غنا چه کم دا مصر دا مدین نا مصر تراتک دا آغی بیان چه کم دا آغی دا نشورو کرا او واقعی را تفصیلن چه کم دا موسیٰ علیہ السلام آغا بیان